ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمیگ تختنه کن فرمان چی تارا لگلی دی مگ هغم نلی آو ده پیغمبر پیروی مو قبول کرده زمیگ نوم پزاهدی ویوسی که ولی که ومتر الله والله خیر الناسون. بیا بنی اسرائیلو ده مسیح پر خلاف فتی ده چی پیل کرده و مقابل که الله پاک هم خپل پک تدبیر پکار واچاو او په داسې تدبیرونو کې الله پاک تر ټولو وړاندې دی. اذ قال الله يا عيسى اني توفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أغفو دهام دي الله فتدروا تكلي ويل تئيسا زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی د هغو نه یعنی د هغو لږ څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره لاسوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسې کړم چې ته یې نه یې منلی. بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ناته دی هغه وخت به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. کومو خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم مرستندوی ونه مومي. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. او کومو کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او خو پوهېږئ چې الله پاک ظالمان هیڅکله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال نخامو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې موږ یې تا ته اورو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله فاق قبلان دي عيسى عليه الصلاة والسلام مثال آدم عليه الصلاة والسلام غند دي الله غل خاورنا پیدا کر او امر ورته وکړ چې شاه نو هغه وسی الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت ده چې تا د رب له لورې ښودل کېږي او ته د هغو کسانو ته مه کېږه چې په دې کې شک کوي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم لراتک نو رسته کو اوس څوک په دې باب د تا سره جګړه وکړي نو اے محمد ورته وایا چې راځي هم به موږ او تاسو په خپل راشو او هم به خپل خپل کورنۍ راولو او د خدای جل جلاله په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغو دې د خدای لعنت وي. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. دا بخي صحيح واقع تندي أو حقيقة ذلك لالله طاقنا فرتا هيك بل خداي نستا أو هغا دهان دي الله ذاتك دغه زور پر ټولو بر او د حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله پاک د فساد فرعونکو په حال ښه خبر دی. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويا أهل كتاب يداش خبر تراسي كيف نكا استاذ دوار ترمين يو شاندر دا چې موږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو د هغه سره هیڅوک شریک ونه ګډو او له موږ نه دې هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت ونه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ موږ خو مسلمانان یو یوازې د خدای پاک بندګي کوونکي او اطاعت کوونکي یو. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب تاسد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الباب ويلي لم يكثر خلق تورات او انجیل خو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه وروسته نازل شوي دي نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهېږئ. ها انتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. تاسو چې د کومو شیانو علم لرئ په هغو کې خو بحثونه کوئ په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې دا تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ني يهودي ني نصراني بلكي هغخو يولي رتا مخ علون كي مسلمان و او هغه هیڅ کله د مشرکانو د جنبې څخه نه و. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سوف كي ترسول الزياد لدي حق دار لكي ابراهيم عليه الصلاة والسلام تا منصوب شي هغا خلق لكي دا هغا پيروي وكرا او اوس دا پیغمبر او دا دمان هم كي دا دي منصوب دو زياد حق دار دي الله فاك يوازي دا همه و کسان ملاتل او مرسان دوی دا كي ايماني راول اي دي وَاتَّقُوا طَائِفَةً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اي مؤمنان دا اهل كتابنا يودل غوالي چه فسسل تاسي لسن لار نوالي فداس حال كتي فحقیقت كي هاغوي لزان پرتا هیڅ په گمراهی کې نه ګرځوي خو له هغوی سره د دې شعور نشته. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب ولد الله فات لآياتنا من كريجي فداش هارك في تاسي فصله بيني. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب ولحق الباطل رنگ ورکوي أو سرگدوي وللفوه أو إدراك سرسر حق پتوي. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ولأن آل واشكروا آخره لعلهم يرجعون. دا أهل كتابنا يودل وايش دا دي پیغمبر پر منونکو چه نازل سوی دي پر هغه سهار ایمان راولی او ما خامر تخا انکار وکړی خواهی پا دید اسیسا دا خلق لخل ایمان نا واوری. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ دغ راز دا خلق پخپلو کی سروائی چه دا هیچا خبر ممنی چه ستا سی پر دین نگی. اے پیغمبره دو تایی آیا چه اصران خو هدایت دا اللہ پاک هدایت دای او دا ده هغه ورکه ده یو تا ته هماغه څه ورکړل شي چې یو وخت تاسو ته درکړل شوي وو یا دا چې نورو ته ستاسو د پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسو پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې فضل او یړونه د الله په واک ده تا ته چې خوښه شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن دی او پر هر څه پوهیږي. یختصر برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. د خپل رحمت لپاره یې چې چا ته خوښه شي ساتي او د هغه فضل ډیر زیات دی. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمة سبيل ويسيرون على الله الكذب وهم يعلمون. دا اهل كتابنا توق داس بكي كتها غوتا دا داد لمخي تقندنو مال او استمني ورکري نو غبستا مال تا تبدير تدركي او توق بكي داس بكي تطور باندې دې اشرفې اعتبار هم وکړي ډېر څه به در نکړي مګر دا چې دا غو تر سر ودرېږي دا غو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی چې هغه وایي د دې سوادو یعنی غیر يهودي خلکو په باب پر موږ څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغه بیخي په دروازه وینا د الله پاک دې ته منسوبوي په داس حال کې چې هغه ته څرګنده ده چې الله پاک داس نه دی ویلی بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين خانو ول بل هغونا پوښتنه ونکړي هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو کارو په ډډه شي هغه به الله پاک ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله پاک خوښیږي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظرون إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاکی صلح خلق کے دا اللہ پاک ترون او خل لولی پلک بیا پلوری نو دا غول پار پا آخرت کی حک برخا نشتا اللہ پاک با دا قیامت پورز نلا غو سر خبری اکری نبا دا غولوری تا اوگوری او نبا غوی کی تلی کری بلکہ دا غول پار خو دردناک عذاب دے. وَإِنَّ مِنْ لَفَرِيقًا يَدْعُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ په دوی کې ځینې خلک داس دي چې د کتاب په لوستلو زه د داسې اړوي را اړوي چې تاسو به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داس حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای پاک لخوا دی په داس حال کې چې هغه د خدای جل جلاله لخوا نه دی هغوی د پوهې او ادراک سره سره د درواغو وینا د خدای پاک لوري ته منسوبوي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بهيث انسان دا کار ده چه الله پاک هغه ته کتاب فرمان او پیغمبری ورکړي او هغه خلکو ته ووایي چې د الله پاک پر ځای تاسو ما بندگان شئ. هغه به هم دا ورته ووایئ چې خدای پالونکي شئ، لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوئ. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. غبا داس هيك لا تاستوى فرشتی یا پیغمبران ربوبیت ونیسی. آیا داکی چی یو پیغمبر تاست د کفر امر وکری فغ وقتی چی تاستی مسلمانان یاد؟ و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. دريات لي الله پاک لپیغمبراننا وعدا خستوكي نن موږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي یي. سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د هماغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسو سره شته، نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ. په دې وینا سره الله پاک پوښتنه وکړه، آیا تاسو دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د ژبنې دروند مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی؟ هغو وویل هو، موږ اقرار کړی دی. الله پاک وفرمایل ښه، نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لدی رشته چې هر څوک له خپلې ژبنې واوړي هماغوی فاسقان دي. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قوس آية دا خلق دا الله فاق بتاع طريقة دين الله فريق دي كما بلا طريقة لتجي فدا تحار كتي د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښه، یوازې د الله پاک د فرمان تابع مسلمانان دي او هماغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے پیغمبره ووایه چې موږ الله پاک منو، د هغه ښوونه منو چې پر موږ نازله شوې ده، هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام اسحاق علیہ الصلات والسلام یعقوب علیہ الصلات والسلام او د یعقوب علیہ الصلات والسلام رضو ذات نازل شوی وی او پر هغو هدایاتو هم ایمان لري چې موسی علیہ الصلات والسلام عیسی علیہ الصلات والسلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړل شوی. موږ د هغو ترمنځ توفیل نکو او موږ د الله د فرمان تابع مسلمانان یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لدي فرمان منلو يعني إسلام نفرتك هر سو كما بلالارا غورا قبول وغوالي ده هغا طريقة با هيس كلا قبولا نكرايشي او پا خيرت با هغا ناكام او جانمن. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. څنګه کېدای چې الله پاک هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له منځلو وروسته بیا کفر غوره کړي په داسې حال کې چې هغو پخپله په دې خبره شاهدي ویلې ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم ورغلي دي. الله پاک خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ده غود ده ظلم والفزا دادا كي فرها غود ده الله فرختو أو طول انسانانو لعنة ده خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهم دي حالات كي بها غوي ده تل فارا وسيجي نبا ده غوي فسخزا كي تاسان كارا كي او نبا غوي تا مهلت ورق رايشي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. البتة هغا كسان دو وزغور الشيكي لدي ورسة بو باسي أو كل عملي كلام سمكري الله فاك بكون كي أو رحم كون كي دي. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. حكم خلقه چه لإيمان راول ورستا كفر غرا کري جاي پخفل كفر كي پر بختا کري جاي دا غوبه توبه هم نقبلیگی دا سی کسا خو فاخ لارو رکی دی. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. باور ولري چې کوم خلکو کفر غره کړی دی او هم دا د کفر په حال کې مړه شول د هغو نه که څوک د سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړای شي. د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم مرستندوی ونه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسی نیکی تا نشی رئیس دلائی تر چوخ پل حقا سیان دا خدای پاک پلا رکی و نلگوی چی تاسی تا گران دی آو سسی چی تاسی ولگوی اللہ پاک بورتا نا خبر نیوی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا كل خراسي شيان في محمد شريعت في حلال دي د بنی اسرائیلو لپاره هم حلال و البته ځینې شیان داسې و چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیلو په خپله پر خپل ځان حرام کړي وو. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتینی یاست نو تورات راوړئ او دغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كم خلق چه لده ورست هم دخلو دلکلو درواغو نسبت دا الله پاک لورتا کبی هم اغوی پا حقیقت چه ظالمان دی. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووايا الله فاق شيء سويلدي رشتياي ويلدي تاسي بايات يولو رسا مخا كري بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريقه فيروي وكري أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمشركانو تصنو. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشكا ترطولو لو عبادت زيكي لإنسانان لفارة ودانسو هغا هماغا بيكي في مكاكي بي هغا تا خير أو بركات ورتشوي او د ټول نړیوالو د فار د هدایت مرکز ګرځول شوې ده. آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و لله علی الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. پاغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن کې پر خلکو د الله پاک دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس ولري د هغه حج دې وکړي او که څوک د دې فرمان د عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوهوي چې الله پاک له ټولو نړیوالو څخه بې نیازه دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وآية اي أهل الكتاب تاسي ولد الله فاق ده حكمنو لما نلونا من كريقين هر يو حركات تاسي كوي الله فاق بو لين. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وَيَا إِيَّ أَهْلِ كِتَابُ دَاسْتَاسِ سِتَلَنْدَكِ كَتُوكْ دَ اللَّهَ فَاكْ حُكُمْ مَنِي تَاسِ أَغَا هَمْ دَ اللَّهَ لَلَّارِنَا مَنَا كَوَيْ أَوْ غَالِشِ أَغَا دِيبْ كَغَا لَارَ لَارْشِ فَدَاسِ حَالْكِ چِ تَاسِ پَخْفَلَ فَدِي شَهِدَانِي چِ دَا لَارَ سَمَدَ تَاسِ لَكْرُوْيُوتَ اللَّهَ فَاكْ بِخَبَرَ نُدَي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إي مؤمنات كتاسد دي أهل الكتاب دي ويدالي خبر أمني نو دوی با تاسی لی ایمانا دیر تا دا کفر لوری تا والوی و کنیت تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات اللہ و فیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ستاسي لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسي ته د الله پاک آیاتونه اورول کېږي او ستاسي په منځ کې د هغه رسول موجود دی څوک چې د الله پاک لمن پکنه کوي چې هغه به ارومرو سما لارا ومومي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اي مؤمنانو د الله نه داسې وویرېږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویرېدو حق دی تاسو ته دې مرګ را نه شي مګر په داسې حال کې چې مسلمان اوسئ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون طول یو ځای شي د الله پاک رفیق لکونی سي او تیس پرات کی گئی من د الله پاک هغه پیر دینا در یاد کې چې پر تاسو کړی ده تاسو یو د بل دښمنان وي هغه تاسو په زړونو کې مینا واچول او د هغه په مهرباني او د اورینه تاسو سره ورونه ورونه شوي تاسو دی ویل اور ډکه کاندې پر غاړه ولاړ وي الله پاک تاسو ورته وزغورلای په دغه شان الله خپلی نښانی تاسو څرګندوي په کار د چې په دغو نښانو سره تاسو ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فتاسي كبار تخلق أرمر داسي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي په خو امر وکړي او له بدو نه منه وکړي کوم خلق چې دا کار وکړي هم هغوی به بریالي شي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فهم كوي تاسه وخالق غوانج نسي چه فدلو دلو ويوشل شوال او روحان ترگندو لارخونو من دلو نوروستا بیر تا پسخلو که اختشول چاچه دا چلند غرکه دی او غوی با پاگ ورز سخت سزا عمومی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ هر تا بس خلق سرخوية وي آو ستور مخي ده چا چه مخونة تور وي آغوی تا بول شي چه ده ایمان ده نعمت لمن دلو رستا هم تاسی د کفر چلند غره کړی خدن اوس د نعمت د ناشکری په بدله کې د عذاب پند واخلئ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فاتشول د زلمان د شیرو خواندان هغوی به د الله پاک د رحمت په غیږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسیږي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين داد الله پاک لار خودنی دی چه مجھے تا تستنی صحیح او رو زکت